Kim jesteś? Ja? Daj mu lepiej dwie. Proszę pana, ja naprawdę nie wiem, kim jestem. Ja wiem, kim byłem wczoraj w nocy, ale potrzebowałbym... Cio! Ja po prostu chciałbym iść już spać! To związał moje myśli i zostawił je na pastwę. Zakopali je w willi, po chwili kazali tam wejść. W palcach trzymam notatkę, w ustach mam długopis big. Spisuję kolejną, by mieć dowód na to, że to mi się śni. Chcę coś już czuć, a w kuchni widzę kalejdoskop liczb. Śnieży mi w głowie dźwięk TV, łaknę, żeby przestał. Chcieli mnie zabić, a posadzili na białe krzesła. Pytam ich, czemu na tej sali widzę swe popiesia. Zło płaczę łzami, dobro jak aksamit, matka jak chusteczka. Wciąż bijesz się z myślami, jakie serce we mnie mieszka. Na brzegu plaży z kości przypływa do mnie butelka. W środku kłębek liny z juty i mała żółta karteczka. Zrób to, przez coś co zjadam wciąż kawałek piekła. Granat emocji zawdzięcza w jego dłoni zawleczka. Błagam hipnozę, że już nie mam siły nie spać i niech skończy się psychoza. Załatuje mnie tabletka. Z hydroksycyny styks topi jeden łyk. Znowu niemy krzyk. Wyszczekaj się z czyś. Hydroksycyny styks topi jeden łyk. Znowu niemy krzyk. Wyszczekaj się z czyś. Hydroksycyny styks topi jeden łyk. Znowu niemy krzyk. Wyszczekaj się z czyś. Hydroksycyny styks topi jeden łyk. Znowu nie ma krzyk. Jeden plus jeden równa się ja mam. Na to 100 z notatek. Analizuję wizję, aby podążać za światłem. Widziałem babcię, chciała poczęstować ciastem i spojrzała na mnie, mówiąc, że masz dużo czasu, Bartek. Ona nie żyje już od lat. Myślałem, że umarłem. Podziękowałem i na talerz wysypałem bajdę. Gęsty monolog z sobą, patrzę w sufit leżąc ładnie. Wstyd mi stoczy patrzeć, a nie uważa za hańbę. Rzadko dzwonię do matki, przez to, że często niszę komórki. Słyszy jak moje wnętrze dudni kończy. Kończą się impulsy, wie, że nie mam złotówki. Jestem taki malutki, byleby mój przewodnik i lekarz mnie nie opuścił. Z hydroksycyny styks topi jeden łyk. Znowu niemy krzyk. Wyszczekaj się z czyś. Hydroksycyny styks topi jeden łyk. Znowu niemy krzyk. Wyszczekaj się z czyś. Hydroksycyny styks topi jeden łyk. Znowu niemy krzyk. Wyszczekaj się z czyś. Hydroksycyny styks topi jeden łyk. Znowu niemy krzyk. Wyszczekaj się z czyś.